Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Josefine Kofod. Carla, har du en far? Nej. Nej. Du er 10 år gammel, men du har jo altså ikke en far som mange andre børn. Nej. Hvordan kan det være? Fordi jeg er født med donor. Du er født med donor, og nu ved jeg godt, at du er garanteret vant til at give den her historie mange gange, når folk spørger. Men kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad det betyder? Altså, det betyder ligesom, at min mor ikke kunne finde en mand, som hun kunne få børn med. Og så gik hun op, så kunne man gå op til lægen, og så kan lægen hjælpe en med at få et barn uden en mand, hvor der så er en anden mand, der ligesom hjælper. Faktisk, som man ikke kender. Som man ikke kender. Faktisk, Carla, så er det jo, efterhånden slet ikke så sjældent, at man ikke nødvendigvis lige har fået et barn, som man gjorde før i tiden. Carla er nemlig barn af en såkaldt solomor, og dem bliver der flere af. Antallet af kvinder, som får fertilitetsbehandling uden en partner, er nemlig steget med 45% siden 2013. Det vurderer Dansk Fertilitetsselskab over for Kristeligt Dagblad. I 2018 der blev 709 kvinder gravide på en fertilitetsklinik uden at have en partner. Senest har den socialdemokratiske borgmester i Roskilde, Joy Mogensen, meldt ud, at hun er gravid med en donor. Det fik en anden socialdemokrat, folketingskandidaten Simon Simonsen, til tasterne på Facebook, hvor han kaldte solomødre for selvcentrerede og egoistiske. Hvorfor vælger de at få børn alene, når de kunne få børn med nogle flere hundrede tusind mænd derude, der også ønsker at blive fædre, men som måske aldrig nogensinde bliver det? Carla, du er jo altså med her i studiet med os i dag. Hvordan er det her med ikke at have en far, når mange andre børn har det? Altså, jeg har ikke så meget problemer med det. Men det er også sådan lidt, ja, jeg har vendet mig til det. Mm. Fordi det altid har været sådan. Ja, for du har jo så heller ikke rigtig prøvet andet, vel? Nej. Nej. Er der så nogle af dine venner, der spørger dig om, sådan, hvorfor du ikke har en far? Altså, det spurgte de meget om lige i starten. Men nu der er det sådan, nu har jeg kendt dem og gået i klasse med dem en del år, og så tror jeg, så ved de det godt. Men når folk så, når for eksempel dine klassekammerater spørger, hvad svarer du så, hvis man siger, hvor er din far henne i dag? Så svarer jeg, at jeg ikke har en far. Og så hvis det var i går, så havde de sagt, nå ja. Men da vi startede i 0., der var det rigtig meget sådan, der forklarede jeg sådan rigtig meget. Rigtig mange gange. Ja. Ja. Og har der så været sådan nogle tidspunkter, hvor du tænkte, ej, nu er jeg lige lidt træt af min mor, nu vil jeg gerne have haft en far? Eller tidspunkter, hvor du savner at have en far? Det kan da godt være nogle gange, ja. Når man ligesom, især da jeg var mindre, der synes jeg nogle gange, når jeg så andre havde en far, og hvordan de havde det samme, så kunne jeg godt synes, at det ville jeg da også godt have. Og hvad var det så, du så, når du så nogen sammen med deres far? Så jeg tit, at de legede, eller sådan, altså, når vi var på ferie, så sådan, ja, sådan, ja, ja, ja. Legede. Så i hverdagen, der er det bare dig og din mor? Ja. Og Kringle? Ja. Ja, hvem er det, Kringle er? Det er min hund. Det er din hund. Og der er det bare jer tre sammen. Ja. Hvornår oplever du så, at det kunne være allerbedst at have en far, og hvornår er det bare egentlig rigtig fedt, at det kun er dig og din mor? Altså, det er ikke så tit, jeg har det sådan mere med det der med, at jeg godt vil have en far. Men jeg tror ikke, jeg tænker så meget over det lige. Nej. Og det er måske også, fordi du ikke har prøvet andet. Jeg har ikke prøvet andet, så jeg har svært ved at sådan savne det så meget. Ja. Hvad er så det allerbedste ved måden, dig og din mors hverdag ser ud på? Det er nok om aftenen, når man ligesom er der sådan kun alene. Så er det ret hyggeligt. At I to så hygger sammen hver aften. Ja. Med os i studiet, der har vi jo også din mor, Carla. Ja. Og for 10 år siden, der valgte du at få Carla fra med en anonym sæddonor. Du hedder jo Pia Olsen, og I har jo altså så valgt dig og Carla, din datter, at skrive bøger sammen om, hvordan det er at være barn i den her familie uden en far. I har blandt andet skrevet Carla leger mor og børn, hvor er Carlas far, og Carla har en strømpetyv i familien. Alle sammen sådan nogle helt fantastiske børnebøger med masser af fine billeder og tekst, som jo også bare beskriver jeres hverdag, og så er man et godt stykke inde i bøgerne, før man jo ser, hvor der kommer sådan en forklaring på, at Carla ikke har en far. Hvorfor har I skrevet de her bøger? Jamen, det startede egentlig med, at jeg sad hjemme ved køkkenbordet sammen med Carla en eftermiddag, og der havde hun sådan spurgt lidt ind til det, og så begyndte jeg sådan at tegne og fortælle lidt, at hvordan det lige var med det der med donoren, og forklare hende, jamen altså, jeg havde ikke en kæreste, så jeg gik op til lægen og fik hjælp, og så fik jeg hjælp af en donor, som havde leveret en gave, og forklarede hende sådan, hvordan det var. Hun var ikke ret gammel, så det var sådan lidt en udfordring. Hvor gammel tror du, hun var? Jamen, jeg tror, hun var 1,5 år, da hun spurgte første gang. Og der forklarede jeg hende ikke noget som helst med donor. Fordi ja, det kunne hun jo ikke forstå. Men jeg forklarede hende, hun kiggede på mig sådan med store øjne og sådan. Så siger hun, mor. Og så pegede hun på mig. Så pegede hun på sig selv og sagde, Carla. Og så kom de store spørgende øjne, og så sagde hun, far. Og der sagde jeg bare til hende, jamen, du har ikke en far, Carla. Og hvordan havde du det, da hun sagde far og sådan lidt spørgende? Jamen, jeg blev faktisk overrasket, fordi jeg synes, hun var meget lille, meget for lille til det. Men sådan er det jo. Og jeg havde heldigvis tænkt over, hvad jeg ville svare, og det har været sådan vigtigt for mig, at hun ikke skulle sige på sig, at jeg har kun en mor. Så jeg svarede, at jamen, du har ikke en far, men du har en mor. Og så har du en morfar og en mormor, og så har du Anne og Karsten og Moster Binde, og du har Tahir og Bjarne og Diana og alt sammen. Og der sådan kiggede hun bare på mig og nikkede, og det blev så sådan en ramse, jeg sagde. Og altså, da hun så selv blev mere, eller blev ældre, så kottede hun den der ramse af til at sige, jeg har ikke en far, jeg har en mor og alle de andre. En mor og alle de andre. Ja. Carla, nogle af de spørgsmål, som I jo har i de her bøger, Carla leger mor og børn, og hvor er Carlas far? Det er jo, hvem man tager på ferie med, hvis man ikke har en mor og en far. Hvem tager du på ferie med? Altså, vi tager rigtig meget på ferie med morfar og mormor. Der har vi været alle mulige steder. Altså, bare i stedet for at være sammen med en far, så... Så mormor og morfar og mor? Ja. Ja. Hvor har I været henne? Vi har været i Tyskland rigtig mange gange. Der har vi sådan en familietradition hvert år til jul, og vi har været i Paris og rigtig mange steder. Og ja. Så det der med ferierne, det betyder egentlig ikke rigtig noget. Nej. Så tager vi også tit på ferie med andre af vores venner. Sådan. Den gang, da din mor hun besluttede sig for, at hun ville så gerne have dig, og der ikke lige var en kæreste, så besluttede hun jo også, at det skulle være det, man kalder en anonym donor. Det vil sige, at det var ligesom ikke rigtig en, der skulle være inde i billedet igen. Hvad tænker du om det? Altså, det synes jeg er fint. Det ville jo også være underligt, ligesom lige pludselig at skulle møde, hvem der var ens donor eller far. Ja. Fordi det er ligesom en mand, man slet ikke ville kende. Og mor har også altid sagt, at det kunne være, at han havde sine egne børn og sin egen kone. Og så ville det især være meget underligt. Så mor har nok lidt gjort det for at passe på dig, fordi at hvis nu er han så ligesom havde en familie, så kunne det jo godt være, at hvis man så troede, at nu skulle man ud og finde en far, så ville man blive skuffet. Ja. Ja. Hvis du selv kunne have valgt, tror du så også, du ville have valgt, som din mor har gjort? Ja. Ja. Men hvis du så helt selv kunne vælge, om det skulle være dig og mor, eller dig og mor og en far, hvad tror du så, du ville vælge? Jeg tror, jeg ville vælge mig og mor. Dig og mor. Det er også det, man kender. Ja. Carla, nu snakker jeg videre med din mor, men tusind tak, fordi du vil fortælle lidt om, hvordan det er at vokse op i en familie, hvor det altså bare er dig og din mor. Og tak, fordi du har taget de her vildt fine bøger med. Hvem har tegnet tegningerne, ved du det? Ja, det var en, der hed Ina. Ina? Ina Corneliusen har tegnet. Og fordi... så i den nyeste, der er det sådan en anden. Fordi jeg synes, at de var sådan måske lidt mere for mindre børn, de andre tegninger. Det er faktisk rigtigt. Der er også mindre tekst i dem, som er lavet, da du gik i vuggestue, og da du lige var startet børnehave, end for eksempel Carla har en strømpetøv i familien. Der kan man godt se, der er du også blevet ældre, og det er nogle andre tegninger. Ja. Carla, tusind tak, fordi du ville være med. Det var så lidt. skal du bare se, Carla. Så kommer du bare. Pia Olsen, vi beholder lige dig i studiet en lille smule nu. Hvorfor valgte du at få et barn alene, da du var 40? Jamen, jeg var i et parforhold i nogle år, som, hvor jeg troede simpelthen, det skulle være os. Og det havde jeg ligesom, ja, den levede jeg i ret lang tid. Og da jeg så fandt ud af, at det skulle det måske ikke, og han var slet ikke indstillet på at få de her børn med mig, så klamrede jeg mig lidt for længe til det parforhold, fordi at jeg simpelthen ikke vidste, hvad jeg ellers skulle. Og jeg var sådan lidt, jeg var godt klar over, at jeg var presset på alderen, hvis jeg skulle have børn. Og jeg har ligesom altid forestillet mig, at jeg skulle have børn, og jeg kunne slet ikke forestille mig et liv uden børn. Så det var, altså på et eller andet tidspunkt, så måtte jeg jo se i øjnene, at det går ikke, det her parforhold. Og så tænkte jeg, men der var jeg jo i slutningen af 30'erne, og så tænkte jeg, at det er også unfair, det her med at gå ud og møde en, og så sige, ej, hvor er du dejlig, og for øvrigt, så skal vi have børn, og det skal være endnu, ikke? Altså, jeg synes, det var sådan, det kunne man ikke byde en mand. Og var det så grunden til, at du valgte ikke at gå ud og gå på jagt efter en far? Ja, det var det. Altså, der var også veninder, der var folk i min kreds, der foreslog mig, at du kan også bare blive gravid med en eller anden, eller med ham, og så kan I blive skilt bagefter. Men det synes jeg simpelthen var et dårligt udgangspunkt for at sætte et barn i verden. Det har jeg indtryk af, at det spørgsmål får man rigtig meget. Hvorfor man ikke bare har taget en tur i byen, og så møder en eller anden, og så kan man altid se, om det går bagefter. Ja. Er det rigtig opfattet? Det ja, også? Det får jeg altid, det spørgsmål. Og jeg synes i virkeligheden, at det ville være mega tarveligt få et barn med en mand, der ikke er indstillet på det, og som slet ikke ved, hvad jeg har gang i. Altså, det synes jeg bare ikke er særlig... Det er ikke en fed opførsel over for ham, men tænk også for barnet. Altså, så skal hun vokse op, og man fortæller hendes tilblivelseshistorie, at far ville godt nok ikke rigtig have dig, men mor snød ham lidt, så vi fik det alligevel. Det var ikke en fed historie. Du vælger jo så at få et barn med en anonym donor. Lad os lige prøve at høre et klip med den socialdemokratiske folketingskandidat Simon Simonsen. På Facebook forleden, der kaldte han nemlig solomøder for selvcentrerede og egoistiske. Jeg ved ikke, om der er lavet undersøgelser af det her. Det er, så vidt jeg ved, så er der ikke lavet nogen danske undersøgelser af det her. Det burde man gøre. Men i første omgang, så skal vi politikere sørge for, at der er en ramme, hvor vi forsøger at sikre, at når børn kommer til verden, så har de de mest optimale muligheder. Og de mest optimale muligheder er selvfølgelig at have to forældre. Og det er ikke altid, det kan lade sig gøre. Og så skal vi selvfølgelig også, det siger jo også et opslag klart, vi skal ikke dømme enkeltpersoner, men vi skal sørge for at skabe en kultur og et samfund, hvor der er plads til at danne familier, hvor børn ikke forsvinder ud af vores liv. Er det ikke et egoistisk projekt, sådan at få et barn alene? Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, at det at ønske sig et barn, det er bare det mest naturlige i verden. At være et menneske, der har lyst til at give livet videre og give kærlighed til et barn, det kan jeg simpelthen på ingen måde se som et egoistisk projekt. Det er fordi, når vi før har dækket det her emne solomøder, det er jo noget, der ofte kommer til debat, så er der kommet meget klare reaktioner fra mange af vores lyttere. Forleden for eksempel, da vi havde folketingskandidaten Simon Simonsen og Joy Mogensen med i vores morgenprogram, der var der lyttere, der skrev sådan her: kæmpe cadeau til Simon, børn har krav på og brug for en mor og en far. Og en anden skrev: solomøder er egoistiske. Hvad vil du sige til de lyttere, der sidder derude og sender sms'er på, at det er egoistisk, og det er sådan et identitetsprojekt for dig? Jamen, sådan oplever jeg det slet ikke. Og jeg synes, at det er mærkeligt, at de har den holdning til det. Jeg kan godt forstå, at det er jo en forandring. Vi er jo lidt nybyggere i familieland og solomøder. Og jeg kan godt forstå, at der er nogle mænd, der sidder og bliver bekymret. Gud, er der nu ikke brug for os? Og det skal de måske også være på et eller andet plan, men jeg synes ikke, det har noget med egoisme at gøre. Det har noget at gøre med, at ønsket om at få et barn er så stærkt, og det er sådan en grundlæggende ting i vores mennesker, at vi har lyst til at få et barn og give livet videre, og det synes jeg faktisk er et af vores allerbedste træk som mennesker. Så jeg synes, at det er alt andet end egoistisk, men jeg kan godt forstå, at der er nogle mænd, der bekymrer sig lidt om det, og det ville jeg måske også gøre, hvis jeg var mand. Men der er også nogle vilkår i vores liv, som gør, at vi måske ikke får passet nok på parforholdet. Hvad er det for nogle vilkår? Altså, er det ting i dine år i 30'erne, der har gjort, at du ikke lige nåede at få nogle børn sammen med en anden mand? Eller? Jamen, jeg tror, at for mig personligt, så tror jeg, at det var et spørgsmål om, jeg voksede lidt op med det her med, at man skal altså have Villa, Volvo og Vorse, inden man er klar til at få et barn. Og det blev jeg så bare ikke rigtigt, fordi jeg var først færdig på universitetet, da jeg var 30. Inden da, der havde jeg haft, jeg havde været ude at rejse under min universitetsuddannelse, fordi det skulle man dengang. Jeg havde også været ude at arbejde lidt, fordi det skulle man også. Og så blev jeg så pludselig 30. Så skulle jeg lige have et job, det tog nogle år. Og så var det så, jeg skulle finde den her mand, men det havde jeg, altså, det er åndssvært at sige, at man ikke har tid til det, for det har man selvfølgelig. Men jeg tror, mit fokus var også meget på karrieren. Og så løb jeg ind i en forkert mand. Så du ved, tiden gik bare, og pludselig, så var jeg altså 38 og stod der og tænkte, okay, hvad så nu? Så hvis du skulle give sådan et råd til sådan de kvindelige lytter, som måske er mellem 20 og 30 nu, vil det være at tage den med ro, pas karrieren, og så få et barn med en sæddonor, når I når slutningen af 30'erne, hvis ikke det er sket, eller vil det være, prøv lige at stoppe op en gang og få de her børn med en mand? Jamen, jeg tror, at vi skal tilbage til noget helt andet. Jeg tror ikke, vi skal have så meget fokus på karrieren. Jeg tror, at vi skal være meget bevidst om, at det at få en familie er utrolig vigtigt, men det kræver også nogle ressourcer. Og fokusere først på at få en familie, så kan man gøre alt muligt andet ude i livet bagefter. Men det er familien, der er vores følelsesmæssige basis, og det er relationerne i vores liv, der er det væsentlige, og ikke karrieren nødvendigvis. Jeg tror, vi har sådan kommet til at fokusere lidt for meget på det der med karriere og være rigtig udadtil, og glemme lidt de der relationer, fordi relationer af den gode slags, de kræver altså også, at man tager sig af dem, at man plejer dem. Så fortryder du et eller andet sted, at du ikke gjorde tingene i en anden rækkefølge? Det er måske også så meget sagt. Jeg er enormt glad for mit liv, og jeg er taknemmelig for, at den mulighed var der, men jeg ville da gerne have haft en mand til Carla, eller en far til Carla, og jeg ville gerne have haft en mand i mit liv i det hele taget. Men altså, jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg fortryder det. Sådan blev det jo bare. Et af de kritikpunkter, der ofte kommer frem, når debatten går på solomøder, det er jo så de solomøder, som for eksempel dig, der har valgt at gøre brug af en anonym donor. Mm. Altså, at man ikke giver Carla muligheden for at tage kontakt til sin far, når hun bliver 18. Er det et valg, som du stadigvæk mener er det rigtige i dag? Ja, det mener jeg er rigtigt. Jeg ved jo ikke, hvordan Carla hun vil reagere, når hun bliver ældre. Det kan godt være, hun bliver gal på mig. Men jeg synes, det var vigtigere for mig, at hun ikke gik med en forestilling om, at når hun blev 18, når man har en åben donor, så kan man møde ham, når man bliver 18. Og jeg synes, det var vigtigt, at hun ikke gik med den forestilling om, at når jeg bliver 18, så kan jeg se min far. Og når hun så blev 18, så mødte hun en mand, som havde sin egen kone og sine egne børn, og som sikkert var rigtig venlig og flink, men var en donor. Jeg vil ikke give hende den skuffelse. Altså, så kunne hun være vred på ham, men jeg synes, hun kan hellere være. Så nu kan hun kun være vred på mig, for jeg har truffet det valg på hendes vegne. Og det er jo mig, der har truffet valget, så det er jo ligesom mig, der må stille op til de øretæver, hvis de kommer. Kunne man ikke have ventet med at involvere Carla i, at der var mulighed for at møde faren, til hun så var blevet lidt ældre, men så havde man ikke sådan definitivt truffet beslutningen dengang, at man skulle ud og vælge en sæddonor? Jo, det kunne man sikkert godt. Jeg er selv vokset op, hvor jeg ikke havde kontakt til min mor, siden jeg var barn. Og jeg tror bare, at uanset på hvilket tidspunkt i dit liv, du får det at vide, så har du den der forestilling om, gud, der er en derude, som er min mor eller min far. Og det synes jeg bare ikke var fedt for hende at skulle have den forestilling, heller ikke selvom det kun var i den sidste, hvad skal man sige, fra hun var 14, eller hvornår det nu skulle være. Jeg synes, at det var bedst for hende at vide, at der er en venlig mand derude, der har været donor og som har hjulpet os, men vi ved ikke, hvem han er. Nej. Til gengæld har hun masser af andre relationer i sit liv. Sidst vi lavede et program om solomøder, der var der en lytter, der skrev sådan her. Jeg er i dag 48 år gammel og er vokset op uden min biologiske far. Det er først i mit voksne liv, at jeg har haft, det var først i mit voksne liv, at jeg har haft kontakt. Jeg har været vred på min mor over, at jeg som barn ikke fik etableret kontakten til min far. Tiden var en anden i 1969, men det ændrer ikke på, at jeg har haft et behov for at kende til mit ophav. Derfor mener jeg, at man skal huske, at der kommer en dag, hvor man bliver stillet til regnskab af sine børn. Med venlig hilsen, Trine. Hvad vil du gøre, hvis Carla en dag giver udtryk for, at hun simpelthen er ked af, at du har frataget hende muligheden for at møde sin far? Så vil jeg sige til hende, at det er jeg også rigtig ked af, at hun er ked af. Men det var simpelthen den chance, jeg havde for at få et barn. Og jeg har gjort det ud fra de bedste intentioner. Altså jeg gjorde det jo fordi, at jeg synes det var rigtigt. Og det kan da godt være, at det viser sig ikke at være rigtigt. Det kan jo også være, at det viser sig, at det var helt i orden. Jeg tror, nu kender jeg jo ikke hende, der har skrevet der. Men der er meget stor forskel på, om man får det at vide som et, hvad skal man sige, som et udgangspunkt for tilværelsen. Og det er også derfor, jeg har fortalt det til Carla helt fra start af. Alle undersøgelser viser, at hvis det ligesom bare er et grundvilkår i ens liv, så har man det meget anderledes med det, end hvis man vokser op og så er på konfirmationsdagen for at vide, at det er for øvrigt ikke din far ham der, det er en donor. Så har man det rigtig svært med det. Så jeg tror, at min strategi har været, at det her er et grundvilkår for Carlas liv, og det er et grundvilkår, som jeg håber, hun accepterer på lige fod med mange andre vilkår i livet. Så er der jo altså også nogle helt lavpraktiske. Nu har jeg selv en søn på 11 måneder. Hvordan klarer man det her med, at man helt fra starten af først træffer en meget stor beslutning om, at man vælger at få et barn alene til at gå igennem en graviditet med alle de gener, der kan være der, og sygdom og job og økonomi. Hvad gør man? Jamen altså, det kan godt være, at det sådan virker ret hårdt udefra, men i virkeligheden, så hårdt synes jeg faktisk heller ikke, det har været. Altså jeg tror, at udfordringerne er nogle andre. Jeg tror, at jeg har jo ikke ligesom skulle tage mig et parforhold også. Jeg har ikke skulle have fokus på at få et parforhold til at fungere også. Jeg har ikke haft nogen forventninger om, at når så kommer han hjem, og så tager han over. Jeg har bare hele tiden vidst, det er sådan her, det er. Og så tror jeg faktisk, at noget, der er karakteristisk, ikke kun for mig som solomor, men generelt for den her familieform, det er, at vi er ret åbne i forhold til at hive vores netværk på banen. Så jeg føler faktisk, at jeg har haft rigtig, rigtig mange mennesker omkring mig, som har hjulpet mig. Altså, jeg har fået et fantastisk forhold til min far og hans kone, fordi at pludselig så har jeg haft rigtig meget brug for dem, og det har gjort, at vores kontakt er blevet helt anderledes. Alle de der små irritationsmomenter om dit og dat, det er fuldstændig fejret banen, for det er uvedkommende. Nu gælder det om at skabe nogle gode vilkår for Carla, ikke? Altså, og det gør, at man ligesom, den der generationskløft, den bliver altså mindre. Og hvad så, da Carla tog sit første skridt? Hvem delte du så det med? Jeg var faktisk alene hjemme med hende. Og det var et meget stort øjeblik. Og jeg ringede straks til min far og fortalte, at nu havde hun gået 10 skridt. Så det er sådan den måde, du har brugt din far på, for eksempel. Det er lidt som en reserve Carlas far. Altså den der person, som man sender billedet til fra, når man har været på legepladsen, eller de har smurt sig selv ind i spaghetti, eller de tager deres første skridt. Alle de ting, som vi andre jo vil dele med vores mænd, og derefter nok vil dele med en forældre eller en veninde. Der har du fundet nogle andre, du kan gå til? Ja, jeg har også haft en veninde, som var i et ægteskab, hvor han havde børn fra tidligere. Hun havde ikke børn, og hun var ligesom med gennem hele forløbet, mens jeg blev forsøgt at blive gravid. Hun var også med til fødslen, og hun kom også og overnattede hos os i løbet af ugen, da Carla var lille og hjalp os. Og når Carla var syg, jamen, så flyttede jeg ud til morfar og mormor. Jeg har brugt dem rigtig meget, og jeg må sige, at jeg har faktisk også oplevet, at folk har spurgt mig mere. Altså mine veninder har været mere ops på at ringe til mig, spørge, hvordan går det, og gud, er det ikke, det kan være, hun er ved at få tænder, eller hvad er der nu i vejen. Altså jeg tror, folk har følt sig måske mere velkomne også til at ringe og spørge. Altså jeg har været virkelig privilegeret. Jeg har haft veninder, der er kommet forbi med en kæmpe stor pose med foliebakker med mad til fryseren, og altså, du ved, jeg har bare hele vejen igennem været omgivet af folk, der har hjulpet mig. Så når du kigger tilbage på de sidste 10 år med Carla, så kunne jeg forestille mig, at du nok ikke fortryder at have fået Carla. Men vil ville du gerne have haft, at du måske som 35-årig så havde fundet en mand, og så var det ham, der havde stået med maden til fryseren. Det var ham, der havde set det første skridt. Det var ham, der havde kunnet hen fra vuggestuen, så man kunne gå ud og drikke et glas vin med en veninde. Jeg synes, det er vildt svært at svare på, fordi jeg er så glad for mit liv nu. Men ja, altså det er jo det, jeg altid havde forestillet mig, at det skulle være sådan. Men det blev jo ikke sådan. Jeg vil sige, jeg vil nærmest hellere møde en mand nu. Altså, og jeg havde også gerne mødt en mand tidligere, mens Carla var lille. Fordi selvfølgelig vil jeg gerne dele livet med en mand. Og jeg tror også, det vil være rigtig godt for Carla. Men når det nu ikke har været, så er jeg bare rigtig glad for det er. Så det her med at få en mand ind i sit liv, det skræmmer dig ikke. Det kunne du godt tænke dig. Ja, det kunne jeg bestemt godt tænke mig. Ja. Men jeg har det også sådan, at jeg har ikke oplevet de der, 400-500.000 søde, rare mænd, der gerne vil have børn, ligesom Simon Simonsen nævner i sin artikel. Altså dem har jeg ikke oplevet. Og det kan være, det på grund af min alder, men jeg har simpelthen oplevet nogle mænd, der sådan ligesom var meget forbeholdende over for det med at få børn. Altså mens jeg var 30 og mellem 30 og 40, der var det meget, meget hyppigt, jeg hørte det der fra mænd. Ah, du er der i 30'erne, og du har ikke børn. Ah, det er ikke noget for mig. Nej. Så jeg tænker simpelthen også, at mændene måske skal kigge lidt kritisk på sig selv i den her proces. De skal måske også begynde at prioritere familien lidt anderledes. Hvad og have nogle andre øjne på det. Og hvordan skal de gøre det i praksis? Altså, hvad skal være anderledes? Jamen, ved du, jeg tror faktisk, at unge mænd i dag, når jeg kigger mig omkring, så kan jeg se, at de gør det anderledes. De vil rent faktisk gerne være der sammen med sine børn. De vil godt være meget sammen med deres børn. Og de er blevet klar over, at det der med at få en familie, det er altså noget, der skal vi slå til, når det gode tilbud kommer. De prioriterer det på en anden måde. De har fået øjnene lidt op for nogle af de værdier og kvaliteter, som der er. Hvor jeg tror, at min generation... Og du er i dag omkring 50. Jeg er 51. 51, ja. Og jeg tror, at rigtig mange mænd har ligesom haft det der med at lade kvinderne tage sig lidt af det der med børnene. Og så gør vi karriere og tjener nogle penge og sådan, men det er lille mor, der lige sørger for det der derhjemme, ikke? Jo. Og der tror jeg simpelthen, at de yngre mænd, de har opdaget, at det her med, at kvinder kan vælge at få børn alene, det er en mulighed, vi har fået. Som for så vidt ikke har spor med mændene at gøre, men som vi gør brug af, hvis ikke de kommer ind i kampen. Hvad er det værste ved at være solomor? Det værste ved at være solomor, det er, når man sidder om natten med et barn, der er ramt af høj feber, og man overvejer, om man skal køre afsted til hospitalet, eller om man skal blive hjemme. Og hvornår er det lige, at man skal tage afsted? Det er det værste. De der frygtsituationer, hvor man sådan ligesom godt kunne bruge en, der sagde, ah, jeg tror det nu, eller ah, lad os lige vente og slå koldt vand i blodet. Det tror jeg faktisk, det. Er det ensomt? Ja, altså, det har det været en gang imellem. Jeg synes, jeg oplevede det lidt under graviditeten. Der synes jeg lidt, der var man lidt alene i verden om det her projekt. På den anden side vil jeg også sige, så var man simpelthen så optaget af at få kørt i stilling til det her barn, så man havde ikke ret meget tid til at dvæle ved den ensomhed. Og altså jo, selvfølgelig er der ensomme stunder, men jeg tror faktisk i virkeligheden ikke, at der er flere ensomme stunder, end hvis man nu havde en mand. Altså jeg tror bare, der er nogle stunder, hvor man tænker, der kunne det altså være rigtig fedt at dele det med en, ikke? Jo. Men det tror jeg faktisk også, mine veninder har, som har mænd. Pia Olsen, tusind tak, fordi du kom herind. Velkommen. Som altså er solomor og blev det for 10 år siden, og i dag har datteren Carla. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Sidste år blev 709 enlige kvinder gravide på en fertilitetsklinik. Dermed er antallet steget med 45% siden 2013. Det vurderer Dansk Fertilitetsselskab over for Kristeligt Dagblad. Men de selvvalgt enlige mødre, eller solomødre, er selvcentrerede, og de er egoistiske. Det mener den socialdemokratiske folketingskandidat Simon Simonsen. For hvad med barnets tarv? Er det i barnets interesse at vokse op uden en far. Ja, velkommen til dig, Simon Simonsen. Du er jo altså folketingskandidat for Socialdemokratiet, og forleden der delte du altså den her artikel om Roskilde socialdemokratiske borgmester Joy Mogensen. Hun har jo annonceret, at hun er gravid med en donor. Hun skal simpelthen være solomor. Og du indledte jo dit Facebook-opslag sådan her: ulykkelig, at vi er blevet så selvcentrerede og egoistiske. At blive alene forældre er blevet et personligt frigørelsesprojekt, der handler om selvrealisering frem for at komme hinanden mere ved, satse mere på familielivet og at den vej skabe en familie. Det er sigende for en tid, hvor vi i større grad har opgivet at finde hinanden sammen for at skabe en familie. Dertil kommer, at børn skal have ret til at vide, hvem deres far er. Og du skriver altså også, at flere og flere kvinder bliver soloforældre, og det er en tragedie af shakespearske dimensioner, når der samtidig er ca. 500.000 skønne og vidunderlige mænd, der er barnløse, og det tal er stigende. Dem, der lige nu overvejer at blive forældre alene, skal de i dine øjne så droppe at få børn? Jeg synes, at vi skal kigge på, hvor stort... jeg får lyst til at sige noget andet. Det er en kæmpe lethed, vi omgås det her. Jeg lyttede til starten af programmet tidligere, og jeg må simpelthen slukke. Jeg kunne simpelthen ikke holde det ud. Det er jo en stor ting i et menneskets liv at have forældre. Jeg var filosof af baggrund, og Kierkegaard, han sagde, at det er bedre at have elsket og mistet, end slet ikke at have elsket. Og man skal jo se den her situation, for eksempel, at hvis du for eksempel, kære vært eller kære lytter, mistede din far, da du var 10 år gammel, så er det selvfølgelig et stort tab. Men prøv at tænk på, hvis du, kære lytter eller radiovært her, slet ikke havde haft nogen far. Altså, man slet ikke havde haft nogen far. Jeg synes simpelthen, det er en enorm lethed, vi omgås så væsentligt og så fundamentalt et moralsk spørgsmål som det her. Og det, synes jeg, det er min indgangsbøn til det her. Det er vi nødt til at tage meget mere alvorligt, end vi gør. Hvad er det, der er problemet med at få et barn at vokse op uden en far? Jamen, jeg vil stille spørgsmålet på en anden måde. Er fædre slet ikke vigtige? Er mor og far slet ikke vigtige i børnenes liv? Det er det selvfølgelig. Vi er nødt til at holde op med at sige, at fædre ikke er vigtige. Det er de. Der er selvfølgelig den her sag med donorbørn, at det er jo klart, og det burde vi have. Børn, de burde kende deres far eller kunne kontakte deres far. Men i vores liv i det hele taget, der bliver børn i større og større grad udgrænset i forhold til fædre og mænd. Og det skal vi tage fat på, og det er det, jeg synes, der er væsentligt. Så svigter man de her børn ved at give for eksempel Joy, men det kan også være alle mulige andre, antallet af solomødre er jo stigende, ved at give dem lov på statens regning til at blive kunstig insemineret. Svigter man så børnene? Jamen, jeg synes, vi skal se på, hvordan vi ser på børnene. Er børnene bare en ret? Er det børnene bare noget, vi har ret til? Noget, vi bare kan erhverve os? Er børn bare en accessory? Nej, det er børn ikke. Børn, det er en gave, som man kan få, og det skal vi holde fast i. Vi er kommet et sted hen, hvor vi omgås så moralske, fundamentale problemer med en enorm lethed, og det opponerer jeg imod. Det synes jeg simpelthen ikke, vi kan være bekendt. Den her lethed, du taler om, der kan man jo i hvert fald godt høre det som om, at du så mener, at de her kvinder aktivt har fravalgt et liv med en mand. Men det er jo altså ikke tilfældet, hvis man spørger Søren Sibe, der er professor på Københavns Universitet, og som også er klinikchef på Rigshospitalets fertilitetsklinik, så siger han altså sådan her om det. De ville meget hellere have haft det sammen med en mand. Så det er altså noget, der er sket over de senere år, hvor vi har mødt grænsen for vores biologi. Det er jo at kunne få børn. Det er vores biologi, der dikterer det for os. Det har ikke flyttet sig 10 minutter gennem generationerne. Vi skal træffe valget på samme tidspunkt som vores olde og vores bedste forældre. Og vores biologi er sådan set ligeglad med, hvor svært vi har ved at vælge en kæreste, eller hvor lang tid vi vil uddannes, eller hvor meget vi vil rejse. Den tikker bare helt ubønhørligt derudad, og vi kan ikke lave om på det. Så de solomødre, som der kommer ind til, ja. Eller de kvinder, der kommer ind til dig på Rigshospitalet, de har truffet et valg om at vil have et barn. De har ikke fravalgt en far. Lige præcis. De ville meget hellere have haft det med en mand. Men der var ikke tid til at finde manden. Hvorfor fordi, var der ikke det? Ja, fordi så ville deres biologi ikke kunne gøre det muligt for dem at få børn. Så det er ingen kvinders, de kvinder, du møder, der er det ingen kvinders første valg at komme derind og få et barn alene? Nej, overhovedet ikke. Det er for alle sammens vedkommende. Et plan B. Simon Simonsen, vi hører jo altså klinikchef fra Rigshospitalets fertilitetsklinik, Søren Sibe, sige her, at det er en plan B for kvinderne. At der er ikke, han møder ingen kvinder, der kommer ind til ham og siger, jeg gider ikke mænd, det er for bøvlet. Det er simpelthen et spørgsmål om, at livets puslespilsbrikker ikke lige faldt, som de havde håbet. Men det er jo det, der er problemet. Livet er ikke et puslespil. Livet er ikke et spil. Og livet er ikke noget med, hvad der lige falder på plads, og hvordan det lige kan lade sig gøre i karrieren. Sådan må vi endelig ikke, og hvis vi kommer til at kigge på børn, så begår vi en stor fejl. Sådan handler det ikke, når det handler om børn. Børn er ikke noget, vi bare, og det er jo Søren der, og den måde, han går til, det er jo en del af problemet. Vi kan jo ikke gå til det med børn på den måde. Børn er en gave, noget der kommer. Selvfølgelig kan der være situationer, hvor vi er nødt til at assistere. Og selvfølgelig skal vi gøre det. Det har jeg jo sagt rigtig mange gange. Det skal vi selvfølgelig også gøre. Men vi skal holde fast i, når folk, for eksempel, du siger jo også her, det at få børn. Man kan også vente om at sige, i stedet for at tale om at få børn, måske skulle vi snakke om at stifte familie. Altså, hvorfor skal vi komme dertil, hvor det nærmest bliver noget, man erhverver sig som en accessory? Vi skal snakke om i stedet for, hvordan vi stifter familie. Men det her man snakker om at få børn, som om man går ned og køber en hund nede i en kennel og går rundt med den på gaden. Jeg synes, vi omgår det spørgsmål med en rasende forkert lethed. Det er så fundamentalt i vores samfund og vores kultur. Vi har i 10.000 år gjort tingene på den her måde. Og så de sidste 15-20 år, så er vi begyndt at snakke om, at nå, men vi kan da bare sende far væk og det ene og det andet. Og det kan vi ikke. Alle børn, der er født på den her planet, de har en mor og en far, uanset hvad de siger, når folk siger, at de ikke har en far. Jamen det har de da, fordi halvdelen af deres gener, halvdelen af deres biologi, er deres far. Så alle har en far. Det kan godt være nogen, der vil lege de sidste 25 år, at der ikke er en far. Men det er der! Simon Simonsen, der er altså massiv opbakning til dig blandt vores lyttere. Der er en lytter, der skriver, at havde Simon Simonsen boet i Jylland, så ville mange have bakket ham 100% op. Han siger jo intet, der ikke er rigtigt. Så er der en, der bare skriver, at Simon har ret. Der er også en dagplejemor, der har skrevet ind. Han har ret. Som dagplejemor kan jeg se, at børn er projekter, og mændene er som mænd bare sæddonorer. Men på trods af det, hvad skulle de her kvinder så have gjort? Det er jo altså en plan B. Skulle de så have lavet være med at få børn og sige, okay, det blev så ikke mig, der nåede det? Eller hvad vil du sige til de kvinder, som jo så står derinde? For det første kan jeg ikke se, at det ligger på mit bord, og jeg skal sige noget til dem overhovedet. Det må de jo gøre. De forvalter deres liv, som de nu engang gør. Og jeg vil ikke dømme, og det har jeg sagt flere gange, jeg vil ikke dømme mennesker i den måde, vi udfører vores liv på. Vi begår fejl, og vi gør alle mulige forskellige ting. Det gør vi alle sammen, og vi vælger den rute, vi nogle gange vælger. Og jeg vil heller ikke engang sige, at det er en fejl. Vi gør det, vi gør. Men jeg vil stadigvæk holde fast i at tro, vi kan omgås sådan nogle væsentlige moralske forhold i vores kultur, som vi gør der, uden at det har konsekvenser. Især for vores børn. Det er galimatias. Du skriver i dit opslag, at du mener, at det også handler om barnets rettigheder, og du er også selv inde på det her. Altså det her med, at børn har krav på at kende deres far og mor. Hvordan ved du, at det er bedst for et barn, at de vokser op med både en mor og en far? Jamen, at man overhovedet skal diskutere det synes jeg er mærkeligt. Altså, du må jo også kære værte, eller de fleste lytter vil jo gerne starte tilværelsen. Og selvfølgelig kan man blive lykkelig, hvis man kun har et ben, men de fleste vil jo gerne sætte pris på at have begge ben. Og selvfølgelig kan man også, der er børn for visse forældre, der dør eller bliver syge, selvfølgelig finder man da ud af det. Selvfølgelig kan man blive lykkelig af det. Men jeg tror da ikke, at der er ikke nogen, der vil sige, at de ikke gerne vil starte tilværelsen med både en morfar. Og alle børn har en morfar. Jeg har hørt flere gange i den her debat, nogen der siger, jeg har ikke en far. Jamen det passer simpelthen ikke. Alle børn har en far. Så når Søren Sibe, som jo er professor på Københavns Universitet og klinikchef, han jo altså siger, at det ikke har konsekvenser for barnet, at de er kommet til verden med en anonym donor. Hvad siger du så? Jamen, jeg ved da ikke, hvad Søren Sibert han siger. Det, han siger, det er, at det har nogle biologiske konsekvenser eller et eller andet. Men alle ved da, selvfølgelig har det der konsekvenser for et barn, hvis det ikke har nogen relation til sin mor og far. Mange af de børn går jo rundt med et hul inde i hjertet, fordi de savner og få en kontakt til den ene eller til den anden forældre. Lige så vel som en mor er rigtig, rigtig, rigtig vigtig. Lad os lige prøve at høre, hvad han har at sige om det her med, om hvordan donorbørnene de så har det. Den forskning og den viden, vi har på området, viser, at det ikke er så vigtigt for barnet. Det handler om i første omgang, det er, at forældrene vælger at fortælle barnet, at det er undfanget med donorsæd. Den her forestilling, man ofte har, jeg kan se, vores lyttere har den, jeg har nok også til del selv haft den her forestilling om, at barnets tarv lidt bliver tilsidesat, hvis man vælger at gøre brug af en anonym donor. Det er der ikke noget hold i. Vi har i hvert fald ingen, der er ingen noget i videnskaben, der tyder på, at det er rigtigt. Det, som kan lave ulykker ved brug af donorsæd, det er hemmeligholdelsen om, at man har brugt donorsæd. Hvis man fortæller barnet det, så er det nærmere, at de er stolte og føler sig udvalgte over at være kommet til verden på den her måde her. Så der er ikke noget, der tyder på, at det er et problem for barnet. Der er altså ikke noget, der tyder på, at det her det er et problem for barnet, Simon Simonsen. Men det er jo altså, det er jo vigtigt lige at sondre imellem, at det han taler om her, det er hemmeligholdelsen. Det er ikke nødvendigvis solomøder, det er generelt folk, der gør brug af kunstig befrugtning, og der er det vigtigt, at barnet altså ved, hvordan barnet er blevet til, og ikke vågner på sin konfirmationsdag, og så får at vide, at den, du troede, der var din far, er ikke din far. Kan du følge Søren Sibe så langt? Kan jeg følge ham så langt? Altså, hvis der er et par, hvor der er problemer med fertiliteten, og de så får et barn på den måde, jamen, så kan det jo garanteret fungere helt fint. Men jeg synes slet ikke, det er det, vi snakker om. Jeg synes, det, vi snakker om, det er, at vi tager med en kæmpe lethed på, at der er nogen, der vælger at starte et liv for et barn, uden at vi fortæller barnet, sikrer barnet, viden om, hvem faren er, uden at have et barn, have en far med fra starten. Og jeg synes, det er det, vi skal diskutere. Det er den diskussion, jeg gerne vil rejse. Så jeg er med på, at jeg er inde i et radioprogram og skal acceptere præmisserne for det. Men jeg synes ikke, det bidrager til debatten, det Søren han siger. Når det ikke bidrager til det, til debatten, hvad er det så? Kan du ikke prøve her til sidst konkret at sætte nogle ord på, hvordan vi skal indrette samfundet for, at du ligesom vil være tilfreds med måden, børn kommer til verden på? Det kan jeg godt sige. Vi skal til at tale danske mænd langt mere op. Danske mænd er så generøse og så vidunderlige og så skønne. Og det skal vi til at sige højt. Og danske fædre klarer det så godt og indgår i stor grad i børns liv til børns store glæde. Der er dog nogle steder, hvor der er nogle ting, vi kan gøre bedre. For eksempel i forbindelse med skilsmisser, i forbindelse med donation og i forbindelse med andre ting. Der er vi nødt til at kigge på, sådan at vi ikke skærer mænd ud af vores børns liv. Børn er rigtig glade for mænd, og de er rigtig glade for kvinder. Og det er vigtigt, at vi holder fast i, at mænd skal være en stor del af børns liv. Det er det, jeg advokerer for, og det er det modsatte, der sker. Vi er på vej mod et samfund, der i større og større grad skærer mænd ud af børns liv. Og mange af de andre problemer, vi har i samfundet, de har bund i det her problem, når vi taler kriminalitet, når vi taler omsorg, når vi taler trivsel, når vi taler rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange andre ting. Simon Simonsen, det bliver det sidste ord for dig. Vi skal nemlig videre til en mand, som har kontaktet dig, efter at du har sat gang i den her debat. Men først og fremmest, tak fordi du vil være med. Det er altså Simon Simonsen, der er folketingskandidat for Socialdemokratiet her i København. Velkommen til dig, Poul Johnny Larsen. Ja, tak. Du er vokset op uden at kende din biologiske mor, og er jo altså en af dem, der tog kontakt til Simon Simonsen, efter at han havde startet den her debat. Hvordan opdagede du, at hende, du troede, der var din mor, faktisk var din faster? Ja, det var jo, dengang jeg var færdig med 5. klasse, så var der noget, det her mellemskolen, hvis man skulle det. Og det kom jeg så i, og så skulle man præsentere sig selv. Og så sagde jeg jo, at jeg hed Poul Johnny Nielsen. Og så sagde hende den frøken, at så sagde hun, det gør du ikke, du her Lars. Nej, jeg er Nielsen, for det står på vores dør. Det passer ikke, sagde hun, du her Larsen. Så må jeg hjem og spørge, hvorfor det. Og så viser det sig, at min mor der, eller som man kaldte hende, hun var gift med en, der det er jo Nielsen. Så fik jeg det jo så at vide på den måde der, at jeg var... At hende, du troede, der var din mor, var faktisk slet ikke din mor? Nej, det var det nemlig ikke, fordi det var, jeg voksede op. Min kødelige mor var hendes lillesøster, altså hende, jeg voksede op med. Ja. Hun kun 17 år, da hun fik mig. Det var jo en skandal. Jeg er jo 73 år, så det var jo en skandal dengang, jo. Og så voksede jeg op ved storesøsteren. Hvilke men er det så, du synes, det har sat i dit liv, at du ikke vidste, hvem der var din biologiske mor? Til at starte med i hvert fald. Ja, det, jeg ved ikke, det er svært at sige og lige sætte decideret ord på, men jeg synes selv, at jeg er blevet måske lidt for hård udadtil, altså sådan lidt bombastisk, og det er svært ved at vise følelser, synes jeg. Mm. Det er ikke særlig behageligt. Nej. Klinikchefen fra Rigshospitalet, Søren Sibe, han siger altså til os, at børn, der vokser op uden at kende deres biologiske mor eller far, de tager ikke nødvendigvis skade af det. Men det, man som barn tager skade af, det er hemmeligholdelsen. Og det er jo faktisk lige præcis det, Paul Johnny, som du blev udsat for. Det her med, at du nåede at blive en 12-13 år, før at der var nogen, der nærmest ved en fejl gjorde dig opmærksom på, at hende, du gik og kaldte mor, ikke var din mor. Kan det være det her med hemmeligholdelsen, som måske har fyldt mest? Ja, det er svært at sætte lige decideret, hvad det er, men det tror jeg også på, at nu man er heldigvis kommet længere frem her, man er blevet dygtigere her med tiden jo, ikke også? Jeg tror på, at det er åbenheden, den vil gøre meget, men hvornår er det så, hvis der er en enlig mor, eller en enlig, hvornår skal man så fortælle et barn, hvornår er de moden? Det er jo svært. Det er en svær situation at være i, og jeg synes, det er en fin ting, at Simonsen har bragt på banen her, fordi det har virkelig taget mig med her. Da. Ja, og det er altså fordi, at det her med at vokse op med en... Du var vokset op med en mor og en far, men det viste sig bare ikke at være den mor og far, du troede, det var. Tror du, at det ville have gjort en forskel for dig, hvis du fra starten af, altså fra du ligesom blev bevidst om, at du eksisterede, havde fået at vide, at ved du hvad, det var faktisk min lillesøster, det er faktisk min lillesøster, der er mor til dig, men hun var ikke lige opgaven voksen, og derfor så bor du sammen med mig, og jeg er din faster. Ja, det tror jeg på, at det har været, det er meget bedre at være ærlig. Altså, det er meget bedre, det er grimt, når man selv skal gå og finde ud, eller man får ting at vide på den her måde, som jeg har fået. Det har virkelig været ubehageligt, synes jeg. Ja, så derfor så går din kritik, altså det, du bakker jo op om Simon Simonsen, men din kritik går måske egentlig mere på det her med hemmeligholdelse, med at man holder et barn for nar ved at lade dem blive i troen om, at deres mor og far er deres biologiske forældre. Ja, det tror jeg da helt afgjort, fordi på et eller andet tidspunkt, så kommer det jo frem. På et eller andet tidspunkt kommer så nogle ting frem. Mm. Og jeg kunne også få et nu om dagen, hvor børn, de kan være grimme med hinanden, og så kan de sige, du har ingen far, og sådan. Der er der mange ting, man skal lige være lidt på forkant med at fortælle børnene, hvad det egentlig er, det går ud på der. Paul Johnny, tusind tak, fordi du vil fortælle din historie. Jeg har lige en enkelt ting mere, og jeg kan ikke forstå, den er jeg nødt til at have med. Ja, jeg kan ikke forstå. Tak. Jeg kan ikke forstå, at Simon Simonsen, de er lige ved at ekskludere ham fra Socialdemokrati. Og så når man tænker på Sass Larsen, han kan blive væk fra 4-5 møder, som han får 340.000 for. Det kan jeg bare ikke forstå. Han, det er da meget værd. Okay. Paul Johnny Nielsen, tusind tak, fordi du var med. Det er stadigvæk Larsen. Larsen. Tak. Hej. Hej. Ja, det var altså Paul Johnny Larsen, som lige sluttede af med at komme med en kritik til Henrik Sass Larsen. Der må vi jo godt sige, at Henrik Sass Larsen har ikke mulighed for lige at forsvare sig her. Så vi tillader os altså lige at hoppe videre, fordi at ifølge eksperterne, så er der altså ikke grund til at bekymre sig, hvis man vælger at blive solomor, så længe man altså ikke holder det hemmeligt for sit barn. Men hvis den her idé om at blive solomor, den nu ikke tiltaler en, så er der faktisk en anden mulighed, og den gælder begge køn, hvilket også er noget, jeg kan se, lytterne har været inde på. Og det er nemlig det, der hedder forældre speed matching. Velkommen til dig, Karen Terkelsen. Tak skal du have. Du er rådgiver og coach i alternative familieformer. Hvad laver man til forældre speed matching? Jamen, jeg har dannet det her koncept, som er sådan en form for speed dating, kan man sige, for dem, som ikke har fundet en at få et barn sammen med. Så det vil sige, det er et koncept, hvor at man to voksne mennesker, uafhængig af køn, møder hinanden, og så finder man ud af, om man kan være gode forældre sammen. Altså ikke, om man kan være gode til at være kærester eller gift, men om man kan være gode forældre sammen. Præcis. Ja. Og hvordan fungerer det i praksis? Jamen, hvis der ligesom er fuldt booket, og det er der heldigvis tit, så er der ligesom 10 stationer, eller hvad skal man sige, hvor man mødes med, det er jo afhængigt af, mangler man æg, eller mangler man sæd, og der er jo også, der har været transkønnet til det og sådan noget, så jeg holder mig lidt fra at sige mænd og kvinder, men det kan være sæd eller æg, man ligesom har brug for. Og så mødes man med 10 af den anden slags, rundt på sådan 10x10 minutter. Og så når man har gået sådan en aften igen, hvor man ligesom også selv har fået sat ord på, hvad det er, man søger, og hvad man selv tænker omkring det her, og hørt andres syn på det, bliver lidt klogere forhåbentlig. Eller det hører jeg i hvert fald for rigtig mange. De bliver klogere i løbet af den aften. Og så når de er færdige med aften, så giver de et papir til mig, hvor de skriver dem på, som de godt kunne tænke sig at møde igen. Ja. Og hvis der så er gensidig match, så i dagene efter, så sender jeg så en mail med, hvor de får mails på hinanden, og så kan de selv tage den derfra. Og har der været matches indtil videre? Ja, det har der. Ja. Og er der kommet børn ud af det? Altså, jeg har lige for et par uger siden, ikke endnu. Jeg startede det første i sidste sommer. Ja. Så der er ikke nogen forældre speedmatching børn endnu. Men jeg har lige så sent som for et par uger siden haft et par, der har mødt hinanden der, som er sat sig på at gå i gang her til sommer. Der er jo altså både mænd og kvinder med til de her arrangementer. Hvorfor tror du, at de her deltagere er villige til at give sådan en komplet fremmed en mulighed for at blive mor eller far til deres barn? Jamen, det er jo fordi, de har et brændende ønske om at sætte et barn i verden. Og det grund til, at jeg arrangerer det her, det er jo fordi, jeg selv har barn på den her måde med en homoseksuel mand. Og for mig var det bare, og det er det for rigtig mange af dem, så er det rigtig vigtigt, at der er en anden forælder også, så man er sammen om det. Ja, så i modsætning til de her solomødre, så arbejder I så for, at barn vokser op med en mor og en far. Ja. Mener du, det er vigtigt for børnene at vokse op med en mor og en far? Nej, det har jeg sådan set ikke rigtig nogen holdning til. Altså, jeg synes, det er så fint, at der er folk, der gør det alene. Det var bare ikke det rigtige for mig. Mm. Så. Nej, for du er selv så en heteroseksuel kvinde, og så for 6 år siden fik du så et barn med en homoseksuel mand, fordi du altså ønskede et barn, men du vil ikke have det her barn alene. Ja. Hvorfor vil du hellere have et barn med en mand, som du har fundet via en hjemmeside, end så at blive solomor? Jamen, fordi jeg vil rigtig gerne have en at dele alle de her glæder og sorger med. Og sådan et ret godt billede på det er, da vores søn lavede den første lille lort i potten, så fik jeg et fint billede af hans far med den. Og hvem ellers skulle man sende den her lille fine lort til, end den anden forælder? Der er ikke andre, der gider se på den. Men der nævner du så dine egne behov, så det var ikke barnets tag, du tænkte, at det ville være bedst for barnet at vokse op. Det er det helt klart. Det er det helt klart også. Altså, ja. det er sådan, og det er svært at sige, hvor det ene går over i det andet. Altså, det er en blanding. At jeg havde helt klart havde det bedst, fordi hele min familie er i Jylland. Jeg har selvfølgelig venner og alt muligt her i København, men det var rigtig langt væk, så jeg ville rigtig gerne have, at vi var to om det. Men det er jo igen dine behov. Ja. Det er jo ikke barnets tag. Så det var ikke det altafgørende, at det var bedre for barnet også at vokse op med en far? Helt klart også. Altså, jeg ville helt klart gerne have, at mit barn også havde en anden forælder. Ja, hvorfor? Jamen, jeg synes, det er... for mig var det det rigtige altså, at tænke sådan, men det er også, jeg synes, det er enormt sårbart, at der kun er én forælder. Ja. Og jeg synes, jeg synes, at man kan have rigtig meget glæde som barn af en far og en mor. Men det er ikke noget, jeg som sådan har en holdning til, om man har eller ej, eller tænker noget skidt om dem, der ikke har det. Det var bare det rigtige for mig. Det var det rigtige for dig. Ja. Karen Terkelsen, du er jo altså rådgiver og coach i Alternative Familieformer. Tusind tak, fordi du kom. Må jeg skynde mig at sige, at det næste forældrespeedmatch er den 23. maj her i København. Den 23. maj kan man altså komme og være med. Ja, og man kan finde mig på Facebook. Okay. Tusind tak, fordi du var med. Og tak for alle de sms'er. Jeg nåede simpelthen slet ikke så mange, som jeg gerne ville, men I har alle sammen skrevet ind. Tusind tak for det. 55 minutter er tilbage igen i morgen. Nu er klokken 16.